ए वो ईद पे पिक्चर आने लिए ना। कौन सी? बॉडीगार्ड। उसका टाइटल सॉन्ग एकदम फाड़ू है। अच्छा, हीरो कौन है उसका? तेरी। अरे मुझ पर एक एहसान करना कि मुझ पर कोई एहसान ना करना। Bodyguard!